Bu ünitenin kelime vezni, söyleniş olarak Türkçedeki regaib kelimesiyle benzer vurgudadır. A sesi uzatılır. Şerait. Gazeteler. Daraib. Vergiler. Hakaib. Çantalar. Hadaik. Parklar, bahçeler.